Rap, rap to nie tylko muzyka. Dla jednego deska, dla innego szczyty na szybach. No chyba lubię patrzeć na efekty, pomalowane mury, triki na desce. Tyle, że stęk w tym, że większości raczej to się nie podoba. Powiem, i nie chodzi tu tylko o tych niebieskich samochodach. Jaka szkoda, że oni do nas się przypieprzają. Na pewno oni rapu nie kochają, tak jak ja. DHO cały czas gra, cały czas cały sił daje. I kiedy rano wstaję, to zazwyczaj z uśmiechem na ustach, bo tak raźnie. Uwierz we mnie, to ci pokażę, na co mnie stać. Wolę dawać niż brać, i nieważny zapach banknotów, zegarek obsadzony masą klejnotów. Jak chcesz, to sprawdź mnie, ja zawsze będę gotów. Ja zawsze będę gotów. Płyną wersy, dlatego dalej żyję. Przekazy i sensy, hip-hop nic nie kryje. Kocham to, co robię, to hip-hop. Robię to, co kocham, dla mnie to więcej niż wszystko. W żyłach płyną wersy, dlatego dalej żyję. Przekazy i sensy, hip-hop nic nie kryje. Kocham to, co robię, to hip-hop. Robię to, co kocham, dla mnie to więcej niż wszystko. Dla mnie to rap jest antidotum na codzienną masę kłopotów. Mówię, jest kolejne krople potu. Ja to robię, ty to kupujesz. To poświęcenie dla hip-hopu. Czy dobrze mnie rozumiesz? Nie wiem. Kocham to, co robię, jestem pewien. W naszym rapie pełna swoboda przelewania słów na papier. Co drugi MC z zazdrości zapiamy. Dalej przed siebie, niezależnie swoje gramy. I mam rację, to co mi daje największą satysfakcję. Pełne oddanie, w grę nie wchodzą komplikacje. THX dla tych, co rozpowszechniają nielegalne akcje. Dzięki dla wszystkich, którzy obcinają dźwięki 12-calowym po okręgu ruchem ręki. Szacunek wielki dla tych, co czują smakę rapę. Gdy w nocy pełne puszki i na PKP. Zero krycia, całkowita siła przebicia. Bo dla nas rap to więcej niż część życia. Czy zrozumiałeś? Nie mam zamiaru powtarzać. Ty próbujesz się głowić, zastanawiać. Szukasz przyczyny, bo jaki chuj w ogóle. My to robimy, bo kochamy rap, rap, w rapie tkwimy. W żyłach płyną wersy, dlatego dalej żyję. Przekazy i sensy, hip-hop nic nie kryje. W żyłach płyną wersy, dlatego dalej żyję. Przekazy i sensy, hip-hop nic nie kryje. Nic nie ukryjesz przed nami i przed życiem. Zawsze co zobaczę, w rapie to opiszę. W żyłach płyną wersy, dlatego dalej żyję. Przekazy i sensy, hip-hop nic nie kryje. Kocham to, co robię, to hip-hop. Robię to, co kocham, dla mnie to więcej niż wszystko. W żyłach płyną wersy, dlatego dalej żyję. Przekazy i sensy, hip-hop nic nie kryje. Kocham to, co robię, to hip-hop. Robię to, co kocham, dla mnie to więcej niż wszystko. Jedyny i niepowtarzalny znak to jest fakt, że naprawdę kocham rap. Nieważne nie czy tak, to do przodu z rapem jadę. Mam jedyną niepowtarzalną brygadę, Orzech i Hades. Razem damy sobie radę, na złych worek piasku kładę. Pytasz gdzie jadę? Najpierw odwiedzę triadę i spierdolę stąd szybciej niż ci się to wydaje. Kocham polski rap, bo Polska moim krajem. Mówisz, że się sprzedaje, robiąc sobie reklamę, że kocham tak i flamę. Skrecze mile widziane, rzuty wprost nakazane. Te tematy dobrze znane, wieczór czy poranek, pełna puszka, niedzbanek. Rap to mój kochany.